0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja latalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polsko-niemieckie konsultacje rządowe w Warszawie po raz pierwszy od 6 lat. Nad systemowym objęciem uczniów pomocą psychologów pracują resorty zdrowia i edukacji. Pożary na 3 popularnych wśród turystów greckich wyspach przez wysokie temperatury. Na początek jednak pilna informacja, jest śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Informuje o tym prokuratura okręgowa w Warszawie. Więcej w kolejnych serwisach. Przedstawiciele polskiego i niemieckiego rządu rozmawiają w Warszawie o współpracy obu krajów także na arenie międzynarodowej. To pierwsze od 6 lat konsultacje w tej formule. Rano premier Donald Tusk i kanclerz Olaf Scholz rozmawiali w cztery oczy, a później do stołu zasiedli przedstawiciele delegacji. Sylwia Białek. Te konsultacje to, jak powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan-Rerenszew, nawiązanie do dobrej współpracy między naszymi krajami, która miała miejsce w przeszłości. A więc tym bardziej cieszę początek tych konsultacji. Ostatni raz były w 2018 roku. To się wydaje z punktu widzenia polityki międzynarodowej latami świetlnymi. Niemcy są naszym ważnym sąsiadem, ważnym partnerem. Głównymi tematami konsultacji są kwestie unijne, współpraca dwustronna i w ramach Trójkąta Weimarskiego. Niewykluczone, że w czasie rozmów jest mowa także o reparacjach. W lutym tego roku premier Donald Tusk powiedział, że w sensie formalnym, prawnym i międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu, ale jak dodał, kwestia moralnego, finansowego i materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana. Sylwia Białek, Polskie Radio. Resorty zdrowia i edukacji pracują nad powiązaniem podstawowej opieki psychologicznej z systemem edukacji szkolnej. Mówiła o tym w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce ministra zdrowia. Izabela Leszczyna podkreślała, że ma to polepszyć dostępność psychologów szkolnych i ośrodków pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Na naszej antenie ujawniła, że rozważane jest wprowadzenie dopłat dla psychologów szkolnych. Prosiłam NFZ i Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, żeby zastanowili się, czy nie moglibyśmy dopłacać psychologom szkolnym jakby jakiejś części ze środków właśnie NFZ-u po to, żeby oni byli tym łącznikiem między szkołą, gdzie coś się zaczyna dziać, bo to dziecko jest przecież w szkole, a tym ośrodkiem pomocy i wsparcia. Zrobimy wszystko, żeby dzieci z problemami zdrowia psychicznego wyłapywać w szkole. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło też dodatkowe zachęty dla lekarzy rezydentów, którzy zdecydują się na specjalizację w zakresie psychologii. Wieczorem okaże się, czy Polska na euro grała w grupie śmierci, bo awansie Francji do ćwierćfinału o to samo powalczą Austria i Holandia, z którymi kadra Michała Probierza przegrała mecze w fazie grupowej. Z Berlina Adam Górczewski. Pierwsza na boisku pokaże się Holandia. O 18:00 w Monachium zmierzy się z Rumunią. Z trzech drużyn, które awansowały z polskiej grupy, Holendrzy wypadli najsłabiej. Zajęli trzecie miejsce, ale zdobyli tyle samo punktów co Rumunia, która swoją grupę wygrała. To była kuriozalna sytuacja, bo wszystkie zespoły zdobyły tam tyle samo punktów, ale Ukraina odpadła po trzech meczach. Belgia i Słowacja też zostały już wyeliminowane, tyle że w 1/8 finału. O 21:00 w Lipsku Austria zagra z Turcją. Zwycięzca polskiej grupy wydaje się faworytem, choć Turcy również mają na koncie dwie wygrane. W ćwierćfinale spotkają się zwycięzcy dzisiejszych meczów i zagrają w stolicy Niemiec. Jeśli będą to Holandia i Austria, to polska grupa na pewno będzie miała swojego przedstawiciela w półfinale Euro. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Julia Nawalna, szefową międzynarodowej organizacji Human Rights Foundation, żona zmarłego w lutym w kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, zapewnia, że priorytetem jej działań pozostaje kontynuowanie dzieła męża, Maciej Jastrzębski. Human Rights Foundation to organizacja upowszechniająca ideę ochrony praw człowieka i podejmująca aktywne działania na rzecz ochrony tychże praw. Główna siedziba fundacji znajduje się w Nowym Jorku. Obejmując stanowisko szefa tej organizacji, Julia Nawalny stwierdziła, że jej doświadczenia opierają się na tym, że osobiście była świadkiem zagrożeń, jakie niosą dyktatury dla pojedynczych ludzi, społeczeństw, demokracji i pokoju. Julia Nawalny zaczęła aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym po tragicznej śmierci męża. Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej w wyniku wyniku tortur. Rodzina lidera opozycji oraz społeczność międzynarodowa obciążają odpowiedzialnością za śmierć polityka rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Drugi dzień. Greccy strażacy walczą z pożarami lasów na wyspie Kos. Setki turystów i mieszkańców było zmuszonych do ewakuacji. W nocy ogień dotarł do nadmorskiej miejscowości Kardamajna. Mieszkańcy chronili się m.in. w hali sportowej. Nad ranem wrócili do domów. Ogień nie uszkodził budynków. Z pożarem walczy ponad 100 strażaków i śmigłowiec. Starają się nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia. To kolejne pożary w Grecji spowodowane wysokimi temperaturami. W ostatnich dniach ogień wybuchł w okolicach Aten. Strażacy walczą też z pożarami na Krecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niestety chłodno, pochmurno i na dodatek deszczowo, a na północy i wschodzie także burzowo. Trochę więcej słońca jedynie na południu kraju, a jeśli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna wyniesie od 16 stopni nad morzem i około 20 w centrum do 23 na wschodzie. Wiatr umiarkowany, chociaż w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, a w Karkonoszach, uwaga, możliwa krupa śnieżna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Unicorn, hardcore.

Nazywam się Niebo, tak Natalia Przybysz brzmiała na płycie Prąd. Proszę sobie wyobrazić, że to już 10 lat minęło od premiery tego albumu i z pewnością fragmenty tej płyty będzie można usłyszeć na jej openerowym koncercie, ale chyba najbardziej koncertowo ja osobiście czekam na fragmenty jej najnowszej płyty, która jest efektem podróży po oceanie i za ocean. To jest jedna z openerowych artystek, a ja nadal ponawiam pytanie, na jakie koncerty najbardziej Państwo czekają? Właściwie mogą to być też te koncerty pozaopenerowe i pozafestiwalowe. Może w najbliższym czasie wybierają się Państwo na coś wyjątkowo ciekawego. A teraz na trójkowej antenie Birdy. Będziemy łapać deszcz, skoro jest go tak dużo dzisiaj. Rain Catchers. Zapraszamy do reklamy.

Ja pamiętam, jak pan kiedyś opowiadał o tym, że jakimś takim miernikiem jest to, czy potrafimy wstać siedząc z ziemi. To jest kolejny test, natomiast dużo prostszym testem jest test stania na jednej nodze. Mhm. Czyli coś, co wydaje nam się trywialne w wieku 40-50 lat, natomiast okazuje się, że aż 50% 70-latków nie jest w stanie stać na jednej nodze dłużej niż 10 sekund, mhm. a u osób po 80 roku życia tylko 10% jest w stanie stać na tej jednej nodze. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że osoby, które są w stanie stać przez 10 sekund na jednej nodze, prawdopodobieństwo przeżycia kolejnych 7 lat wynosi 90%. No i oczywiście... Naprawdę? Dokładnie. Natomiast te osoby, które nie są w stanie stać na jednej nodze, prawdopodobieństwo przeżycia kolejnych 7 lat spada już do 65%. Co dalej, panie profesorze? Kolejnym testem to jest oczywiście VO2 max, czyli to jest parametr mówiący nam o naszej wydolności tlenowej. Tak, tlenowej, układu sercowo-oddechowego, tak to można nazwać, czyli naszej wydolności. Aby to zbadać, nie potrzeba specjalnych przyrządów, wystarczy test Coopera, czyli test, który potrzebujemy 12 minut, dobrego obuwia i szybkiego biegu, który... Ciągłego biegu, 12-minutowego. Biegu oraz zmierzenia dystansu. Mhm. Im dłuższy dystans, tym wyższy nasz VO2 max. Są specjalne tabele takie, które algorytmy bardzo, tak, łatwo wyjaśniają. Które łatwo. No i to, co jest bardzo istotne, te tabele również pokazują normy zarówno dla wieku i płci, co wskazuje na to, że my doskonale wiemy, że niska wydolność, czyli niskie VO2 max, to jest takim prognostykiem, predyktorem nie tylko zgonu, ale również tej jakości życia w ostatniej jego dekadzie, czyli de facto mówi nam o tym, czy będziemy w stanie sami chociaż pójść do toalety bez asysty osób trzecich. Jedziemy dalej? Kolejny to są pompki. Bardzo ciekawe badanie pokazujące, że taką minimalną liczbą pompek, którą powinien wykonać każdy z nas, jest, panie redaktorze, ile? No wie pan, my robimy obydwaj pewnie tak do 50 byśmy doszli, natomiast pewnie z 10? 10. Ja codziennie robię po obudzeniu 50 pompek, to jest mój początek mojego dnia. Elegancko. Natomiast 10 pompek to jest taka liczba, która jest tym punktem odcięcia. Punktem wyjścia de facto. Punktem wyjścia. No i okazuje się, że osoby, które robią mniej niż 10 pompek, jeśli porównamy do tych osób, które robią powyżej 40 pompek, to prawdopodobieństwo przeżycia kolejnych 10 lat jest 96% niższe. Czyli to jest gigantyczna różnica, także warto również zadbać o tą siłę mięśniową. Jak długo żyć? No, żeby wiedzieć, trzeba nas słuchać. Za tydzień o tej samej porze. Profesor Marek Postuła i Krzysztof Łuniewski. You draw at home all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night, you underneath the moonlight. Oh, I wanna take two, I wanna break through, I wanna know the real thing about you, so I can see you in a new light. Take a ride up to Malibu, I just wanna sit and look at you, look at you. What would it matter if your friends knew? What other people say anyway. Oh, we can go far from here and make a new world together, baby. 'Cause if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the

Stopniowo lokal się wypełnia. Jedno jest pewne, rąk do pracy nie zabraknie. Powtarza się to samo, co przy sierpniowym strajku. Ludzie sobie ufają. Odtwarza się magia communitas, wspólnoty czasu przełomu. Mimo wszystkich przeciwności, w powietrzu znów czuć nadzieję. 29 kwietnia wszyscy kandydaci Komitetu Obywatelskiego mieli zebrać się w Stoczni Gdańskiej. Pomysł był taki, żeby Wałęsa czekał na przyjeżdżających w ikonicznej bramie numer 2 i witał każdego z wchodzących. Ten moment uwiecznić miała na taśmie filmowej ekipa Wajdy, a fotografowie współpracujący ze sztabem mieli zrobić zdjęcia. Tłum gapiów stłoczył się natychmiast wokół Wałęsy i pozostałych, co bardziej znanych kandydatów, skutecznie uniemożliwiając wykonanie zdjęć. Fotografowie nie poddają się jednak. Po skończonym zebraniu namawiają uczestników do pozostania w historycznej sali BHP. Tym razem reporterzy i gapie zostają wyproszeni. Kandydaci kolejno wchodzą na scenę, gdzie pod transparentem Solidarność zwycięży czeka na nich uśmiechnięty Wałęsa. Wajda ustawia ich, mówi, w którą stronę mają patrzeć. Reżyseruje całą sesję. Jak z właściwą sobie skromnością ujmuje to sam Wałęsa, zdjęcie z nim na plakacie otwierało drzwi do wielkiej polityki. Jak niemal wszyscy wspominający tamten czas, przywołuje słynne powiedzenie: wybory do parlamentu wygrałaby nawet myszka Miki, pod warunkiem, że sfotografowałaby się z Wałęsą. Nie wszyscy jednak chcą lub mogą sobie zrobić zdjęcie z Lechem. Anna Walentynowicz czy małżeństwo Gwiazdów o żadnych wspólnych fotografiach nie chcą nawet słyszeć. Uważają, że okrągły stół to zdrada. Komunistów trzeba było zepchnąć pod ścianę, obalić i surowo rozliczyć. Ani im w głowie start w wyborach, które według nich stanowią tylko komunistyczny fortel utrzymujący legitymizację systemu. We Wrocławiu zaskoczeniem jest to, że w wyborach nie startuje Frasyniuk. Władek poszedł w tej sprawie do Modzelewskiego. Sam rozumiesz, Karolu, wyjaśnił, że wszystkie te sejmy i senaty mają drugorzędne znaczenie. Tym, co się liczy naprawdę, jest związek. Wśród osób, z których można wybierać, niepokojąco mało jest kobiet. Wydawałoby się, że Alina Pienkowska jest naturalną kandydatką. Na listę jednak nie trafia. W rozmowie z nami wyjaśnia to Bogdan Borusewicz. Ponieważ ja układałem listę, to nie mogłem swojej żony wprowadzić na tę listę, bo straciłbym autorytet. Ale my się nie poddajemy, drążymy. Czemu jego zdaniem na listach wyborczych opozycji była taka przewaga mężczyzn? To byli ludzie, którzy się sprawdzili w podziemiu. Ja takich brałem. Kobiet się nie pchało do więzienia, a tak to się przecież często kończyło. Alina była, ale stanowiła moje zaplecze. Bo bycie w kierownictwie podziemia to jest bycie w więzieniu. Każdy sobie zdawał z tego sprawę. A na ile? Na rok, pół czy 25? Stąd taka struktura genderowa. Koniec tematu. Na listach jest zresztą więcej zaskakujących braków. Ze startu wycofuje się Tadeusz Mazowiecki. Nie podoba mu się też sposób, w jaki Wałęsa narzucił budowę struktur wyborczych wokół Komitetu Obywatelskiego. Lech nie jest zadowolony, że jego główny doradca nie zgodził się kandydować. Podobno tak bardzo mu na tym zależało, że nawet ukląkł przed Mazowieckim na obiedzie w hotelu Forum. Ten jednak pozostał nieprzejednany. W wyborach nie kandyduje sam Wałęsa. Funkcję przewodniczącego związku uzna za ważniejszą od mandatu poselskiego czy senatorskiego. W kampanii pracuje jednak niestrudzenie. Bez wytchnienia jeździ po Polsce, angażując się w mordercze maratony. Przypomina to trochę dzisiejsze filmy z kampanii prezydenckich. Nawet tych w USA. Lider cały czas w trasie. Wałęsa wspomina, że aby nadrobić zaległości snu, zdarzało mu się kłaść choćby na kwadrans. Zawsze znalazł się ktoś, żeby przykryć mnie kocem. Tak było, jak w rodzinie. Poparcie dla Solidarności okazują gwiazdy filmu i estrady z całego świata. Ściany niespodzianki warszawskiego Biura Komitetu Obywatelskiego szybko zdobiły zdjęcia gwiazd formatu Jane Fondy czy Nastazji Kiński, dumnie noszących znaczki Solidarności. Pewnego dnia do lokalu wpada Stevie Wonder, śpiewa I Just Call to Say I Love You. Obok niego na taśmie uwieczniony został Jacek Kuroń, poruszający ustami, udający, że to duet. Pewnie po raz kolejny pożałował, że z powodu sierpnia 80 roku nie zdążył nauczyć się angielskiego. W kampanię angażuje się Yves Montand, na którego koncercie wiele lat temu gościł Wałęsa. Francuz występuje na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Sensacją staje się także jego udział u boku Wałęsy w pielgrzymce mężczyzn do obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. Naprawdę dobrze działało to, co dawało się wprowadzić w życie spontanicznie, metodami niemal partyzanckimi, jak te plakaty. Powstają oddolnie, za darmo, bez żadnego zamówienia. Rozlepiane są przez sztaby ochotników, a gdy tylko pokażą się na ulicy, zaraz zyskują status ikony, którą następnie widownia przetwarza, cytuje i rozprzestrzenia. Na przykład słynny plakat W samo południe, który zresztą pojawił się w kampanii za 5.12. Tomasz Sarnecki był wówczas studentem ASP. Chciał mieć swój udział w trwającej rewolucji. Wykonał 4 egzemplarze. Próbował je komuś wcisnąć, ale nie bardzo wiedział, z kim ma rozmawiać. Wreszcie z 4 oryginałów został już tylko jeden. I to on trafił do rąk Henryka Wójca. Ten zdecydował się wysłać pracę do wspierającej Solidarność włoskiej drukarni. Ostatecznie słynny plakat z szeryfem przyleciał na Okęcie na kilkanaście godzin przed końcem kampanii. Natychmiast został rozklejony na ulicach. W noc poprzedzającą wybory najważniejsi działacze Solidarności z Warszawy spotkali się w niespodziance. Jak będzie jutro? Jak to widzicie? Jak przyjdzie, może 20% z nas będzie dobrze? Jak zdobędziemy w Warszawie jednego senatora, będzie dobrze? 5 czerwca rano okazało się, że Solidarność wzięła w zasadzie wszystko, co było do wzięcia. Ostatecznie do Sejmu wejdą wszyscy popierani przez nią kandydaci. Do Senatu na 100 kandydatów Solidarność wprowadzi 99. Udało się to, na co nie było szansy w 1944, 56, 68, ani nawet w 80 roku. Ale 4 czerwca komunizm mógł się wcale w Polsce nie skończyć. Wszystko zależało jeszcze od tego, co w reakcji na nieoczekiwaną i druzgocącą klęskę zrobią komuniści. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz, cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Fragmenty prozy przygotowali im Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a kolejny odcinek już jutro o tej samej porze.